Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Evet, hem Merkel'in önemli açıklamaları var. Belki oradan başlayabiliriz. Yani Avrupa'nın geleceği tehlikede demiş Voice of America'nın bildirdiğine göre. Ülkesinin mali sorunlarının yayılmasını önlemek için tek başına harekete geçmeye hazır olduğunu söylemiş. Avro tehlikede demiş ve Yunanistan'da da galiba tam istenen yapılamadı. Dolayısıyla yani bir durulma, yeni bir dalga krizin de gelmesi ihtimalinden bahsedilebilir. Bu durumda Türkiye ne yapacak? Bu gibi konuları konuşmakta fayda var herhalde. Evet, yani şimdi başlayalım. Artık 6 ay mı sürer? Onu bilemem. Evet. Şöyle bir durum var. Bu 750 milyar avroluk bir paket, değil mi? Hazırlandı, yani üzerinde anlaşıldı. İşte bir problem olursa diğer Avrupa ülkelerinde işte yardım edecek falan filan. Ama bu böyle bir girişimin inandırıcı olmadığı anlaşılıyor. Yani bu ekonomilerde köklü sorunlar var. Bu sorunların çözümüne ilişkin olarak adımlar atılmadıkça fazla bir yararı, yani böyle bir para var mı yok mu da belli değil ama hani ayırdık deseniz bile pek 750 milyar bittiğinde ne olacak diye sorulabiliyor. O yüzden de galiba paketten çok işte İspanya, Portekiz ve İngiltere'nin yani biz ciddi tedbirler alacağız lafı ciddiye alınıyor. Yani onlar tutarsa iyi gibi. Evet. Ama bütün bunların arkasında Avrupa'da ciddi bir sorun olduğu anlaşılıyor. Ve kısa vadede tabii böyle bir önlemler alındığı zaman kısa vadede bunların beklenen sonucu doğurması falan mümkün değil. Yani teknik bakımdan mümkün değil, o anlamda söylüyorum. O yüzden arada iş bal gibi tökezleyebilir. Şimdi şöyle düşünelim. Yani bu piyasaların feraseti falan değil. Yani normal bir adam düşünelim. Problemler içinde olan ve problemlerin artması söz konusu olan birisine borç verir mi? Vermez. Vermediği anda biter olay. Şimdi şu akla gelir. Peki bu bankalar ya da diğer mali kurumlar, neyse kimse yani, oraya vermeyip de ne yapacak? Ha, orada fazla sorun yok. Çünkü paraya ihtiyacı olan çok. Yani değil mi? Evet. Amerika diyelim mesela. Amerika'nın paraya ihtiyacı var. Ve Amerika'nın böyle sorunları yok. Yani sadece Amerika değil, başka ülkelerde olabilir. Dolayısıyla para Avrupa'dan çıktığı zaman yerde bulabileceği için hani çaresiz veriyor değil. Çekinebilir. Çekindiği zaman da olaylar daha da kötüleşir. Şimdi böyle bir durumda Avrupa'ya dönüp bakıyorsunuz. Peki yani bir tarafta bir sorun var. Öbür taraf diyorsunuz onlar belki kurtarır. Öbür taraf deyince herkes Almanya'ya bakıyor. Yani ortalıkta Hollanda var galiba durumu şey olan. Şimdi bu çünkü Fransa'nın hani niyeti bu tarafta böyle hareket ediyor. Büyük ülke Avrupa içerisinde tabii önemli var. Ama öyle Almanya'nın mali gücü ve dengesi yok. Fransa'nın mali dengeleri de şu anda sorundaydı değil ama öyle kurtarıcı pozisyonuna geçecek kadar da iyi değil. Dolayısıyla çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Burada rahatsız eden beni nokta şu. Hani bir olay olur, ben yere düşerim. Yere düşmem kötü bir şeydir ama yerde duruyorsam o bir istikrarlı dengedir. Yere yapışmış duruyorum. Yalnız bir kayalıktan aşağı düşüyorsam, ayağım sürçtüyse, dibe mi gideceğim, orada takılacak mıyım, bilmem ne olacak belli değil. Ve o çok vahim bir sonuca doğru gidebilir. Yani bir dengesizlik durumu yaratabilir. Şu anda gözlediğimiz olay, Avrupa'da gözlediğimiz olay bir dengesizlik durumu. Yani kestiremiyoruz. Şurada durur diyemiyor kimse. Bu tabii herkesi korkutuyor. Çünkü bilsek ya şu kadar bir zarar doğdu ve durdu. O zaman diyorsunuz ki işte alınan tedbirlerde etkisini verdi. Sonucu alabiliriz. Biraz Yunanistan için böyle bir hava doğmuştu. İşte Avrupa yardım edecek, işte IMF'den de yardım gelecek filan. Sonra bence işin içini tabii kestiremediğim için bir hata yapıldı. Çok gecikildi. Gecikildi dedikçe de panik arttı. Panik artınca da bu işin çözümü giderek güçleşti. Şimdi geldiğimiz noktada Avrupa'nın sorunuyla da bir araya gelince şöyle bir şey var. Evet, biraz vakit kazanıldı. Yunanistan'ın bazı ödemeleri yapıldı. Ama sonunda çıkıp baktığınız zaman Yunanistan'ın borç miktarı değişmedi. Yunanistan ekonomisi değişmedi. Olsa olsa küçülür önümüzdeki dönemde. Yani büyümesi söz konusu değil. Yani kısa vadeyi söylüyorum. Bu durumda Yunanistan'ın borç sorunu sadece ertelenmiş oldu. Yani gelecek sene yine böyle bir kıyametle karşılaşacağız. Veya bilemedin öbür sene. Yani bu 100 milyar dolarının hepsini kullanırlarsa öyle olacak. Şimdi bu dolayısıyla bir kanayan bir yara olarak duruyor Yunanistan'da. Avrupa'nın toparlanmakta zorlandığı anlaşılıyor. Civarımızda bizi de kötü etkileyebilecek hemen hemen her şey var. Yani hani iktisadi anlamda söylüyorum. Allah'a şükür savaş mamaş yok da bunlar var. Şimdi bu durumda Türkiye ne yapabilir sorusunu çok ciddi sormamız lazım. Bunu yani hükümetin eleştirisi şeklinde sorarsak bence boşuna vakit kaybederiz. Çünkü şöyle sorsa hükümet diyecek ki kardeşim madem bana kızıyorsun gel yap. Hani söyle ne diyeceksen yapacağım. Onu iyi bir düşünmek lazım ne yapabiliriz diye. Hakikaten iyi düşünmek lazım. Çünkü bir atılan olumlu bir adım var. Mali kural. Mali kural şu demek. Valla ben borcumu fazla arttırmayacağım. Ve önümüzdeki dönem için de söz veriyorum. Neden söz veriyorum? Çünkü yasa olacak geçerse meclisten. Hükümet de yasaya bağlı olacak diyecek ki işte bu çünkü yasayı ihlal etmiş olur bu durumda. Bunun ben çok hayırlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Eksiklikleri, sorunları var mı? Var. Yani küçümsüyor anlamında söylemiyorum bunu ama bir türlü çaresi bulunur. Yani işte dendi ki mesela haklı olarak söylenen şeylerden de yaptırımı yok. Yani öyle ama kurala uyamazsa ne olacağı belli değil. Tabii böyle göz göre göre kanunu kimse ihlal etmez ama bir gerekçe bulur. Ya yani şu şartlar oldu işte biz de yapamadık. Yok canım o şartlar olmamıştı, siz hata ettiğinizin bir yaptırımı yok. Ondan sonra işte bir bağımsız denetim olsa iyi olur deniyor. Tamam, yani bu tür problemler var. Fakat bu olayın bir yönünü çözüyor. Bu olayın maliye politikası yönünü çözüyor. Maliye politikasının belli kurallar içinde olacağı, geleceğe yönelik olarak da aydınlatıcı olduğu, güvence verdiği bu kısmı çözüyor. Eğer bunu iktisadi karar birimleri yani şirketler ve hane halkları bu ciddi hükümet bundan sonra böyle yapacak. Hatta hükümet derken hükümetler yani hükümet değilse de bu böyle olacak. O çok önemli olan o. Yani ufak bir değişiklik ya da bir maliye bakanı veya bir ekonomiden sorumlu bakan değiştiğinde değişmeyecek. Bu açıdan değişmeyecek. Bu önemli. Fakat Türkiye bu tür ortamlarda kırılgan noktası şey değil. Öncelikle ödemeler dengesinden geliyor. Şimdi bizim daha önce yaşadığımız olayda hem kamu maliyesi bir felaket halini almıştı hem de ödemeler dengesi sorunu vardı. Yani onu söyleyeyim. Şimdi kamu maliyesini zaptı rapt altına almaya çalışıyoruz. Hemen şunun altını çizmek lazım. 2009'da Türkiye'nin de kamu açığı çok yükseldi. Evet. Çok yükseldi ama diğerlerine oranla yine düşük kaldı. Öyle yükseldi. Şimdi onu aşağı çekeceğiz. Çektiğimiz filan şeyde iyi olur bir rakama doğru çabucak bu kural uygulanırsa gidiyor. O iyi bir şey. Türkiye'de kamu borcunun milli gelire oranı yüksek değil dünya standartında şu anda. Bu da iyi bir şey. Bunların hepsinin altını çiziyorum. Şimdi o yüzden ikinci sorunumuz bu ödemeler dengesi sorununa bakmak lazım. Şimdi ödemeler dengesinde açığımızın işte %4-5 civarında bir şey olması söz konusu. Bekleniyor bazı tahminler o yönde. Elimize geçen rakamlarda 2009'a oranla cari açığımızın hızla arttığını gösteriyor. Bunda da şaşacak bir şey yok. O yıl buhran yılı, zaten Türkiye ithalat da yapmıyor, bir şey yapmıyor, cari açığı bilmiyor. Ama şunu görüyoruz yine. Türkiye ekonomisi bu yapısı büyüme hızlandığı zaman hemen cari açık yaratıyor. Şimdi bu ne demek? Dışarıdan kaynak temini demek. İşte demin anlattığım ortam bizim üçün de riskli. Çünkü Türkiye iktisadi ilişkileri açısından Avrupa'ya epeyce bağlı bir ülke. Dolayısıyla Avrupa'daki olayların Türkiye'yi olumsuz etkilemesi çok daha kolay. Yani bilmem, Brezilya'da olmanız ya da Avustralya'da olmanızdan farklı bir durumu var. Bu nedenle bir müddet sonra piyasalarda, yani tamam bu sorunlar var. Bu sorunlardan en etkilenebilecek olanlar kimlerdir listesi ön plana çıkmaya başlar. O listeyi zaten yapmışlardır. Yapmaları da doğaldır bu tür karar alanların, ama yani şu anda sıra oraya gelmediği için biz bir şeyini belki görmüyoruz. Ama yavaş yavaş göreceğiz. Çünkü dünya eskisi kadar çok likidite sağlayan bir dünya olmayacak. Zaten eskisi yanlıştı. Bu yeni dünyada da likiditeyi talep edenler, yani bu mali kaynakları talep edenler var olmaya devam edecek. Onlar arasındaki yarışta da Türkiye bu yapısıyla ön planda olmayacak. En ön planda Amerika varken ondan yarışamazsın zaten, ama ne bileyim işte Kore ekonomisi, bilmem işte Hindistan'ı bile sayabiliriz hatta. Gerçi Türkiye'nin borç dengeleri falan Hindistan'dan iyi, ama yani Türkiye'nin öyle bir sıkıntısı var. Bunun çözümlerini kolay değil. Niye kolay değil? Tamam, bundan başımız derde girebilir deyip büyüme hızını sıfıra çekmek diye bunu çözer. Ama o zaman da işte istihdam sorunu nasıl çözülür, değil mi? Ekonominin bu dünyada önümüzdeki dönemde yaşayabilirliği sorunu nasıl çözülür? Bunlara karşılaşıyoruz. Evet. Böyle basit bir reçete yazarak geçiştirilecek bir durum değil, onu söylemek istiyorum. Türkiye'nin cari açığını büyütmeden büyüyebilmenin yollarını bulması lazım. O da bugünden yarın olacak iş değil, ama bugün başlamazsak yarın da olmayacak. Evet, peki bu şimdi Angela Merkel, Almanya şansölyesi, Euro projesi ya da Avro projesi çökerse Avrupa projesi de çöker diye çok, yani Avro'nun kurtarılamaması halinde bunun hesaplanamayacak sonuçları olacağını söylemiş BBC Türkçe'den de, hatta Voice of America'dan da görmemiz mümkün. Şimdi bu büyük ölçüde çok endişe verici gelmiyor mu genel, böyle Angela Merkel gibi ciddi birinden de gelince? Şöyle bir noktanın altını çiziyor bu. Bakın, bu işi ciddi tutmak zorundayız. Bu ciddi tutmanın da her ülkeye faturası vardır. Ben bu faturayı Almanya'ya paslarım şeklinde bu olayı çözemeyiz. Yani Almanya çözmez değil, çözemeyiz. Herkesin bir şey yapması lazım. Yapılmaması ise bu anlama gelir. Aslında Angela Merkel malumunu ilan ediyor. Evet, malumunu yani ilan ediyor. Herkes bunun böyle olduğunu biliyor. Fakat bunun bir siyasetçiden ve Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesinin başbakanından duymuş olmak şu anlama geliyor: ben bu konuda sert önlemler alınmasını gündeme getireceğim ve siz de buna uyacaksınız. Ben emrettiğim için değil, aksi halde bütün bu Avrupa Birliği projesi büyük darbe yiyeceği için. O yüzden belki de hükümetlere yardım için böyle söyledi. Her hükümet tabii ülke içinde muhalefetle karşılaşıyor. Ya ben işte bizim harcamaları kesmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın diye. Böyle bir ultimatom gibi konuşma aslında tehdit etmiyor kimseyi, ama yani çok tehlikeli bir duruma gidiyoruz diyor hep beraber. Böyle bir konuşma o zaman belki işte ülkelerin hükümetlerini halklarına dönüp görüyorsunuz. Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi bile bu kadar korktuğuna göre bizim bunu el birliğiyle yapmamız ve bunu paylaşmamız lazım. Artık bu hükümetimizin bir programı olmaktan çıktı. Ulusal bir dava haline geldi. O yüzden de işte destek verin deme şansı verir. Ben öyle yorumluyorum söylediğini. Evet, peki Yunanistan'ın da sorununun çözülmediğini anlama geliyor. Şu anlama geliyor. Yunanistan bu borcu normal şartlarda ödeyemez. Bu borcun yeniden yapılandırılması gerekiyor. Yani borcun vadesi gelecek yıl gelecek olan borçlar bundan işte 7 yıl 9 yıl sonrasına ertelenecek. Yani atıyorum rakamları tabii. Böyle bir şekilde yeniden yapılandırma yapılması gerekiyor. Çünkü bakan herkes Yunanistan bunu ödeyemez. Ödemez değil. Yani ikisi arasında fark var. Yunanlılar borçlarını ödemezler. Bu uygun bir laf değil tabii. Böyle bir şey yok. Ama ekonominin neyi üretebileceği, ne yapabileceği meydanda buradan bunu ödemesinin çok zor olduğunu söyleniyor. Şimdi Türkiye'de bu borcun yeniden yapılandırmasını yaptı. Dolayısıyla bu böyle çok ayıp olan bir şey değil. Ama Türkiye'nin bir problem, Yunanistan'dan bir farkı var. Türkiye'de kamu borcunun önemlice bir kısmı Türk finans sektörüneydi ve Türk halkınaydı. Dolayısıyla hükümet sıkışık durumdayız. Ey vatandaşlarım gelin, yani borcumu inkar etmiyorum ama mevcut kağıdı daha uzun vadeli kağıtla değiştiriyorum dedi. İnsanlar istemese bile, bunu arzu etmese bile durumun da çok iyi olmadığını gördükleri için değiştirdiler. Ve doğrusunu isterseniz de zararlı da çıkmadı. Çünkü Türk hükümet söz, yani Türk devleti sözünde durdu, parayı da ödedi. Şimdi Yunanistan'ın problemi böyle değil. Yunanistan'ın devlet borcu bir kere dış borcunun önemli bir kısmı. İkincisi bu dış borcunun önemli bir kısmı olduğu için de bunu kağıtları elinde tutanlar yabancı. Şimdi bu çok fark eder. Yani Türkiye'de bir insanı ciddi bir programla ikna edebilirsiniz. Yani o hükümetten yana da olur, karşı da olur, hiç önemli değil ama benim hükümetim, benim ülkem sıkışık durum, bunu anlıyorum. Sözünde de duracağına eminim filan. Ama bir tanımayan, bir ülkeyi tanımayan bir yabancıyı ikna etmek zordur. Herkesin de kendine göre bir sorunu vardır. Yani bir Fransız bankasının derdi başkadır, Alman bankasının derdi başkadır. Dolayısıyla bu borcun yeniden yapılandırılması olayı da kolay bir olay olmayacaktır. Sonuçta Yunanistan'ın bu borcu ödeyeceğine benim kuşkum yok. Öyle veya böyle. Yalnız söylenen vadede bu olmaz. Hmm. Şimdi bu yeniden yapılandırmayı yapmak ne demek? Bir ülkenin bankasını düşünelim. İşte Fransa diyelim, Alman diyelim fark etmez. O bu borcu verirken işte gelecek sene Temmuz'da o paranın kendisine ödeneceğini düşünüyor. Ona göre hesap yapıyordu. Şimdi o para o tarihte ödenmeyecek. Tabii onların hesapları, planları, programları bozulacak. Bu da tabii sadece Yunan ekonomisiyle ilgili bir şeye etkilemeyecek. Çünkü o belki alacağı parayla ne bileyim Hollanda'da bir şeyi finanse edecekti filan, öyle bir şey yapmıştı. Şimdi burada o bankanın bütün bu kararlarını gözden geçirmesi, belki o projeleri finanse etmekten vazgeçmesi filan gibi problemler ortaya çıkacak. Yani kolay bir iş değil. Rakam da düşük bir rakam değil. Ama görünen o. Ama bu bugünden yarın olur mu? Hayır. Çünkü bu hem Yunanistan hükümetinin hem de Avrupa'nın IMF ile beraber yaptığı girişimin başarısızlığını daha ilk günden ilan etmek gibi. Gerçi anladığım kadarıyla artık senin alanın ama uluslararası politika böyle yürüyor galiba. Yani İran tabii bir anlaşma imzalıyor. İmza kurmayı bırak ortalıktayken. Nasıl olsa bunu anlaşmaya tutmazlar sözünde denip yaptırımlara devam kararı çıkıyor. Karar artık alınabildiğine göre belki bu da olur ama yani normal olarak beklenmesi gereken bu önümüzdeki sene bu işi yani 100 milyar doların alttan kalkabileceği dönem bu 2 yıl. Bu 2 yılın içerisinde oturup düşünüp geri kalanları üzerinde yeniden yapılandırmaya gitmek. Tabii bu çok sarsıcı olacak. Yani. Evet, yani ben de epey bunu konuşacağımızı tahmin ediyorum burada. Evet, o yüzden de biraz korksak iyi olur diye düşünüyorum. Yani çok yani başka konularla uğraşıyoruz. Ondan da tabii zamanlamasını yapmak öyle o kadar kolay değil ama bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor ve şimdiden mesela şirketlerin kendilerini kendi işleri açısından dış kaynağa bağımlılıklarını düşürecek bir şey yapıp yapamadıklarına bakmalar lazım. Verimlilik artışı için bir şeyi kendiliklerinden üzerine gitmeler lazım ve tabiatıyla da kamu yetkililerinin de bu konuda bilgi vesaire gibi destek vermesi lazım. Evet, daha epey konuşacağımız anlaşılıyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.